حسینا نازمینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی حسینا نازمینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی دان تونز مکی آسمان دستالا رویان پیدا شوی دان تونز مکی آسمان دستالا رویان پیدا شوی پا هما کائناتو کی بہتر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی حسینا نازمینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی دستان پرات لو کل جهان روخان شو خایست شو دستان پرات لو کل جهان روخان شو خایست شو د جهل تارکیو تا سهار خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی حسینا نازنینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی نشتا پوکی تپریت او نو ایپراد پوکی زائی شوئی نشتا پوکی تپریت او نو ایپراد پوکی زائی شوئی پادیانو کستا دین دے برابر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی حسینا نازنینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی چپ کمالار بلار دا پاک اللہ محبوبا چپ کمالار بلار دا پاک اللہ محبوبا کوچی کلی بٹول و معاتر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی حسینا نازنینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی ریاست کا امارت کی وید ہر چاند سا خوڑان دی ریاست کا امارت کی وید ہر چاند سا خوڑان دی در طول جہان پیشوا خیر البشر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی قربان شمال تانا دزر سر خوگ نبی حسینا نازنینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمالتا ندزل سرا خوگ نبی قربان شمالتا ندزل سرا خوگ نبی زما عجز بند بس دغا یو ارمن پزڑ دی زما عجز بند بس دغا یو ارمن پزڑ دی چی رب وی دروست لیستا تر درا خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی حسینا نازنینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی رسول مطمئن د شفاعت پتا مناسیا رسول احد د شفاعت پتا مناسیا توکلی شفاعت میں پ محشر خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی حسینا نازنینا پیغمبر خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی قربان شمالتا ندزڑ سرا خوگ نبی